Thank you. Also, again, is Werner Pohjola, Magnus Lindgren, Joel Lisalidis, Dan Berglund, Magnus Sestra. Wszyscy wymienieni przez Magnusa Estrema, Believe, Beleft, Below, a wcześniej 800 Streets by Feet, muzyka Esbjorna Svenssona na płycie z okazji 30-lecia działalności Tria. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz dzisiaj z płyty Bibi Filip Żółtowski i jego kwartet. Lider na trąbce, Szymon Zawodny saksofon, Wojtek Wojda instrumenty klawiszowe, Mikołaj Stańko perkusja. Complete Me. Na do usłyszenia. Mariusz Owczarek, Irena Dan, Filip Żółtowski, kwartet. Autopromocja.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I woke up with my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. I was born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, everything can go to hell. And how far is halfway there? I didn't see you on the trail now. It almost became good enough. Should your life be so hard won? Is that what our dreams have become? In disguises, no one

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. But you know, yeah.

być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też.